voilà le dadou, voilà le dadou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Egunon, huna zazukediak eta lehenik vietnamiako emazte batek mundurat emandu nini polit bat, unek 5 kilo egin beharrean medikoek ziotenaz, cesarien batekin sortu da, 7 kakots bat kilo egiten zuen sortzean tratien kokek. Ez bada munduko nini ezagutu lodiena, araike puska edera zen, 1945ean Guinness liburuan agertu zen haur lodiena, Italian sortu zen 10 kakots 2 kilorekin. Frantzian gertatua buraso batzuer berdin gertatuko da entzineko niniari handituta, Hot Luar eskualdean gertatua izan dena, hainitza aipatua izan da, bide nazional baten bazterrean aitama batzuk, bere 14 urteko semearekin ibiltzen zirelarik autoan, gaueko 9etan, bat batean, abere basa batek bere notua jotzen zuelarik, denak jausten dira, pixka bat sokaturik, baina zauriturik ez da, kolpea begiratzen dute autoan, eta bidea segitzen aldute, beraz, denak abiatzen dira berriz. Denak, salbu semea ahantzi dutela bide bazterrean, eta burrasoak behantago hartuko dira bakarrik, gibererat joanen dira beraz, eta ez dute atzeman, jandarmeria deitu, nerabeak ez zuen telefonorik, beraz, oinez abiatu zen etxera buruz. Bitxiki ez dutela behiz kurutzatu bidean, historioak erraiten ez duena, baina ez da errana 14 urteko gazteak hainuntza hartu duenik historio hau. Lao filma ikusi dutenek ezagutzen dute etxe hori airatzen dena, helium gazarekin hantu baloinek airean eramaiten baitute, Britainia handiko bidaia agentzia bateko zuzendari den Tom Morganek hori nahi izan du egin akampatzeko kadera bati lotuz 100 baloin heliomarekin hantuak beraz, eta unekin ahiratu da 24 kilometro zeharkatuz 2500 metra goratasunean alaike Ego Afrikan egindu balentria hau. Ez da lehena izan, funtsan, hori egin izan duena. Horretzen gira, batzuk gaizki finitu zutela, Brasilda rapez batek bere parropiaren zat balentria berdina egin zuen diru biltzeko, baina airean galdu zen eta hil, alta GPS bat bazuen ere, baina sokorier ezin izan zuen bere posizioa eman ez baitzaken nola ibiltzen zen. Pakistandar emazte bat, bortxaz ezkonduak, 13 jende hil ditu, nahi gabean bere senarari zuzendu esne pozendatuarekin. Valvati erriko komisaldegian emazteak ezagutu du bere senarra nahi izan duela hil, baina esneak finitu du lasi deitu Asia hegoan egiten diren jaurta likido gisako batzutan, eta ondorioz horiek jan dituzten beste 12 jende ere hil dira bere senarrarekin batean, eta beste 14 ospitalizatuak izan ziren ere. Asia bili emazteak beste gizon bat, bere amantea litaikeena, eta txantia bat erailketaren burua litaikeena gelditu ditu poliziak. Pakistanen ezkontza bortxatuak gaur egun praktikatzen dira, adingabeko neskak ezkontzerat bortxatuz, bereziki provintzia pobreetan edo baserriguneetan, 100 emazte erailak dira ere ohorezko krimetan, familia bati desohorea ekartzeaz bakarrik akusatuak balin badira, biktima gehienak obengabeak izanik ere, gehienak emazteak dira eta hiltzaileak gutitan kondenatuak. Egungo azken zazokeria joanen larun batekoa da, Tuluzeko su hiltzailen kasernan dei bat ukanduterarik, ibaian gorputz bat iduriz emazte batena biluzirik flotatzen ikusia izan zela Jean Jaurès etorbide aldean, beraz hiri arrosaren erdi-erdian. Egoeraren larritasunaren aintzinean, segurtasun eremu bat nahi izan da fite plantan eman, itxasontzia ateratu dute su hiltzaileak, baina izigarrikeriaren ordez ez beharra komikoa. Bilakatu da, suhiltzaileak fite ohartu baitira, hezur eta larri zizaiteko ordez gorputza plastikazkoa zela ohartu direlarik. Emazte, itxurako pampin hanpagarri bat baizik ez baitzen sex toys delako horietarik. Besterik ez, asteuntako izan untxa eta ondoko aste hartio, beste izazuk ere bat zuen dako. Voilà le zazou, voilà le zazou. Y'a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Ouah, ouah, des zizou, des zizou. Ouah, ouah.